zabłyśnie znów na niebie i szczęście, co w ukryciu czekało gdzieś na ciebie. Może właśnie teraz do ciebie chcę przyjść. Naprzeciwko koniecznie musisz mu być. Nie przegap tej szansy i dole swą zmień, a wkrótce już ciemność tam. możesz teraz odejść nawet jeśli chcę. Planety tańczą wokół nas, ziemia też. Czy kiedyś jeszcze spotkam ciebie? Zio z płyty Tetris, a Exodus ze swojego pierwszego albumu The Most Beautiful Day. W nocnej Polsce w tej chwili zespół reprezentacyjny. Przed tygodniem mniej więcej w audycji Ja to gram Wiktor Legowicz zagrał nam kilka utworów Georges'a Brassensa. Uzupełnione one były m.in. jedną z piosenek Brassensa w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego. Ja pomyślałem sobie, że dzisiaj po raz kolejny wrócimy do krążka Pornograf i posłuchamy z niego trzech piosenek, ale nie tych największych przebojów, a piosenka dla starego wieśniaka, Oda do włamywacza i Nie prośba o rękę. Dla ciebie śpiewam piosenkę tę, stary wieśniaku, za to, że gdy zimno było w życiu mym, ty drewno swe oddałeś mi i dałeś ogień wtedy, gdy obywatele godni czci i bliźni nasi wszyscy w krąg zamknęli przede mną swe drzwi. To przecież nic, to parę drew, lecz starczy, żeby ogrzać się, a w duszy mej płonęły tak, jak płonąłby cały las. Więc kiedy umrzesz, stary już, gdy wieść cię będzie czarny wóz, niech przez niebiański cię wiezie szlak, aż do nieba bram. ciebie śpiewam piosenkę tę. Dobra kobieto, za to, że gdy głodno było w życiu mym, ty chleb swój oddałaś mi. Ty otworzyłaś mi swój dom, gdy bliźni nasi wszyscy w krąg, obywatele godni czci, zamknęli przede mną swe drzwi. To przecież nic, to tylko chleb, lecz starczy, żeby najeść się. A ja do dzisiaj w sercu mam ten zapach chleba i smak. Więc jeśli umrzesz kiedyś już, gdy wieść cię będzie czarny wóz, niech przez niebiański cię wiezie szlak aż do nieba bram. Dla ciebie śpiewam piosenkę tę, obcy człowieku, bowiem ty jedynie mi współczułeś, gdy żandarmi złapali mnie. Ty jeden smutny miałeś wzrok, gdy bliźni nasi wszyscy w krąg, obywatele godni czci, klaskali w swe dłonie co sił. To przecież nic, spojrzenie twe, lecz taka dziwna moc w nim jest, że blask twych oczu jeszcze dziś otuchy dodaje mi. Więc jeśli umrzesz kiedyś już, gdy wieść cię będzie czarny wóz, niech przez niebiański cię wiezie szlak aż do nieba bram. Książę wytrycha i artysta wśród złodziei, ty, któryś na swój skok mój zechciał wybrać dom, gdy ja jeździłem, by znów kogoś rozweselić, przyjmij w darze tę odę z moich skromnych rąk. Dla twego taktu, wierz mi, mam szacunek wielki, bo opuszczając dom na klucz zamknąłeś drzwi, by jakiś obcy nie obrobił go do reszty. Dżentelmenów jak ty tak trudno spotkać dziś. Wyniosłeś z sobą tylko niezbędne minimum, wzgardziłeś tym portretem, który mam od lat. Ktoś mi go kiedyś przyniósł na me urodziny. Znasz się na sztuce, widać, że gust niezły masz. Oto kolejny znak twej zbrodni doskonałej, czym jest narzędzie pracy, przecież dobrze wiesz. W związku z tym zostawiłeś mi moją gitarę. Solidarność rzemiosła to jest święta rzecz. Tak więc, mój drogi draniu, wszystko przemyślałem, wybaczam ci od serca, jak mi miły Bóg. I coś mi ukradł stary, ja ci to oddaję. W lepsze ręce nie mogłoby to przecież pójść. A zresztą nawet ja, który ci dzisiaj śpiewam, mogłem złoczyńcą zostać, różnie bywa, wiesz. I kradłbym tak jak ty, gdyby nie ma kariera. Byłbym może wspólnikiem twoim, któż to wie. Nie targuj się, gdy zechcesz sprzedać swoją zdobycz. Nie daj oszukać się paserom, radzę ci. Jak mówią, paser kradnie gorzej niż złodziej. W pogotowiu więc miej marchewkę oraz kij. Miej na uwadze, że policji znać nie dałem, lecz nie czuj się w ten sposób zaproszony znów.

I never really feel this way like this before. You're walking down the road with me, hands in her hands, yeah. I never really feel this way like this before. W twoim kierunku biegnę, nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Wszystkim, co dobre jest, w twoim kierunku biegnę, nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Jednym sercem. Live a life with love. Okay, what's that? It takes a lightning ball to clap and make people understand the life we're living in. Takes one to teach one, you're never too old. I'm telling you this year. Constructive and unite and be strong and twoim kierunku biegnę. Nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Wszystkim, co dobre jest, w twoim kierunku biegnę. Nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Jednym sercem. Pustki, kobiety i Naaman. I szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy ten czas zleciał, bo musimy kończyć. To była Nocna Polska, Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec jeszcze Newtons. Pod nimi niemysny. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dobra, dziewczyna, The Lollipops na Dzień Dobry dziś w budziku. 4:04, czas na naszą piosenkę dnia, dziś Merchandise i Enemy. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba.